nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko Plastramoc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 26 marca, minęło 13. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A w studiu ze mną Agnieszka Drozd i to ona przedstawi serwis Trójki. Rusza posiedzenie rządu, na którym ma zapaść decyzja o przekierowaniu środków z KPO na obronność. Sąd Okręgowy w Poznaniu po raz kolejny uniewinnił Adama Z. od zabójstwa Ewy Tylman. Coraz więcej kontroli zwolnień lekarskich. ZUS odzyskuje miliony złotych. Więcej środków na projekty obronne i wyższy zasiłek pogrzebowy to najważniejsze kwestie, jakimi zajmują się ministrowie rządu Donalda Tuska. Posiedzenie Rady Ministrów właśnie trwa. Na początku głos zabrał premier. Donald Tusk omówił najważniejsze punkty, które zapisano w rządowej agendzie. Nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz wysłuchała krótkiego przemówienia szefa rządu. Powiedz, co mówił o tych dwóch sprawach, przesunięciu środków z KPO i zasiłku pogrzebowym, Donald Tusk. Premier przypomniał, że jeżeli chodzi o świadczenie pogrzebowe, to nie było ono podwyższane od 14 lat, od 2011 roku i dlatego, jak zapowiedział Donald Tusk, od nowego roku ma ono wynieść nie 4, a 7 tysięcy. Wiadomo, od lat ta kwota nie była podnoszona, ceny rosły, więc nie ulega wątpliwości, że będzie to z ulgą dla tych wszystkich rodzin, które i tak wystarczająco dużo zgryzoty w dniach, kiedy odchodzi ktoś bliski, przeżywają. A druga ważna dla rządu sprawa to kwestia przesunięcia środków z KPO na cele obronne. Mowa o 30 miliardach złotych, które zamiast na projekty samorządowe, często, jak mówił premier, nierealne, pójdą na przykład na budowę lepszych dróg, schronów czy chociażby parkingów podziemnych, które również w razie zagrożenia będzie można zamienić na schronienia dla cywilów. Pieniędzmi z KPO będzie zawiadował specjalny Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, a będzie on umieszczony przy Banku Gospodarstwa Krajowego. Tyle, Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękujemy. Ja jeszcze dodam, że premier poprosił szefa MSZ-u o urlopowanie wiceministra Andrzeja Szejny oraz pilne wyjaśnienia. Wiceminister Szejna przyznał się kilka dni temu do choroby alkoholowej. Rezultaty rozmów rosyjsko-amerykańskich w Rijadzie nie zostaną opublikowane, poinformował o tym rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Urzędnik dodał, że spotkanie w Arabii Saudyjskiej miało charakter techniczny. Dziś w tym samym miejscu rozmawiają delegacje Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Po wczorajszych rozmowach przedstawicieli Moskwy i Kijowa wiadomo jedynie, że dotyczyły one m.in. częściowego zawieszenia broni. Chodzi o przerwanie działań zbrojnych w basenie Morza Czarnego i zaprzestanie ostrzału obiektów infrastruktury energetycznej. Rosja deklaruje, że jest zainteresowana zaprzestaniem działań zbrojnych na morzu. Podobne deklaracje przekazała Ukraina. Nie ma informacji o szczegółowych oczekiwaniach każdej ze stron. Nie wiadomo też, czy Moskwa wyrazi zgodę na udział w procesie negocjacyjnym innych krajów poza Stanami Zjednoczonymi. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że nie ma wiedzy na ten temat. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Adam Z. po raz trzeci uniewinniony od zabójstwa Ewy Tylman. Sąd Okręgowy w Poznaniu nie zmienił także kwalifikacji prawnej i nie skazał go za nieudzielenie pomocy koleżance, która znalazła się w rzece. Na dzisiejszy wyrok czekał przede wszystkim ojciec Ewy, który wielokrotnie powtarzał, że do tej pory nie wie, co stało się ponad 9 lat temu z jego córką. Wyrok nie jest prawomocny. Ministerstwo Finansów uruchomiło możliwość zapłaty podatku PIT kartą. To dla tych, którzy rozliczają się z fiskusem w serwisie e-Urząd Skarbowy i usłudze Twój e-PIT. Radosław Hancewicz z Krajowej Administracji Skarbowej przypomina, że już wcześniej podatek można było zapłacić przelewem lub blikiem. Do dotychczasowych form płatności dodaliśmy możliwość realizacji płatności podatkowych PIT przy użyciu kart płatniczych. Co ważne, podatnicy mogą uregulować swoje zobowiązanie podatkowe bez ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu. Czas na rozliczenie się z fiskusem podatnicy mają do końca kwietnia. Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzają coraz więcej kontroli zwolnień lekarskich. Na samej tylko Lubelszczyźnie w efekcie stwierdzonych nieprawidłowości do ZUS-u wróciło 2,5 miliona złotych. W ubiegłym roku pracownicy ZUS-u w naszym regionie sprawdzili blisko 17 tysięcy zwolnień lekarskich. Ponad 1500 osób korzystało ze zwolnienia w sposób nieprawidłowy. Sytuacje były różne, mówi rzecznik prasowy lubelskiego oddziału ZUS Małgorzata Korba. Jeden z mężczyzn odbywał terytorialną służbę wojskową jako żołnierz niezawodowy. Była też pani, która w trakcie zwolnienia lekarskiego wzięła ślub. Jednak sprawdzani są nie tylko pacjenci, ale również lekarze, o czym mówi zastępczyni głównego lekarza orzecznika oddziału Wydziału ZUS w Lublinie, dr Marta Sapalska. Po wprowadzeniu możliwości teleporad, no rekordziści kilka tysięcy zwolnień potrafili wystawić miesięcznie, czyli tam nawet co kilkanaście sekund było wystawiane zwolnienie. W ubiegłym roku w całej Polsce pracownicy ZUS przeprowadzili łącznie 486 tysięcy kontroli zwolnień lekarskich. Do funduszu ZUS wróciły blisko 53 miliony złotych. Tomasz Maczulski, Radio Lublin. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, w Tatrach opady śniegu, na pozostałym obszarze pogodnie. W Suwałkach 10 stopni, w Krośnie 12, w Gorzowie i Legnicy 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. No i zaczynamy w składzie Piotrka Masierek i teraz uwaga, bo bardzo mi się spodobało przejęzyczenie Tomka Rządy, Krzyśko Sagan i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Będziemy z Państwem do 15. Sway na początek. Obsessions. T-shirts that you choose, like you're in the Air Force. Yeah, the language that you use reacts like chemicals. Suede i Obsessions na początek naszego spotkania. Dzisiaj, 26 marca w audycji Tu Myśliwiecka 357 w Trójce. Jak Państwo już zapewne wiedzą, bo od rana koledzy i koleżanki przypominają, że tydzień zaledwie został do naszych 63 urodzin i szykuje się świętowanie i będziemy Państwu o tym przypominać i będziemy Państwa zapraszać tutaj na Myśliwiecką na spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale nie tylko koncerty, bo mnóstwo niespodzianek, zwłaszcza na ten dzień, 1 kwietnia szykujemy, no ale oczywiście nie tylko o urodzinach dzisiaj. Dzisiaj na przykład opowiedziemy, to jest właśnie ten problem, jak się człowiek za bardzo zapędzi, patrzę teraz Krzyśkowi, Krzyśko, również mnie patrzy głęboko w oczy, jak się człowiek za bardzo zapędzi, to bardzo dziwne słowa mu wychodzą i o słowach dzisiaj Mateusz Adamczyk, nasz spec od języka polskiego w cyklu Przysłowie. Dzisiaj będzie o magii słowotwórczej, także prasłowiańskiej, więc proszę nadstawiać uszu, szczególnie o 14.30, jeśli o tym Państwo bardzo chcą usłyszeć, ale wracam teraz do tego pytania, na które dzisiaj sobie odpowiemy. O, teraz się udało. Dlaczego rośliny i zwierzęta są głupie? Tak. Dobrze Państwo słyszeli. Oczywiście to prowokacyjne pytanie i celowo je zadałam, nawiązując do nazwy fanpage'u internetowego Zwierzęta są głupie i rośliny też. I ta prowokacja, którą wymyślił Marek Maruszczak, autor tego fanpage'u, ona oczywiście prowadzi do tego, że cieszymy się i opowiadamy i podziwiamy zwierzęta i ich zwyczaje, i rośliny i ich zwyczaje, i ptaki i ich zwyczaje, ale rzeczywiście to wszystko z bardzo specyficzną przekonaniem. Być może również w czasie naszego spotkania z Markiem Maruszczakiem dzisiaj jeszcze przed 14 okaże się, skąd się wzięło to jego bardzo specyficzne poczucie humoru. Dodam, że jutro będzie miała premierę jego najnowsza książka Głupie zwierzęta Polski i jak je znaleźć, przewodnik świadomego obserwatora. I oczywiście egzemplarze tej książki będziemy mieć dla Państwa. Będą też, tutaj zachęcam również do uważnego słuchania, zaproszenia na przegląd piosenki aktorskiej 45, który trwa we Wrocławiu pod patronatem programu trzeciego i w odpowiednim momencie będę Państwu przypominać o tym, bo na dzisiejsze, jutrzejsze i jeszcze piątkowe, a właściwie czwartkowe wydarzenia. Będziemy mieć dla Państwa zaproszenia na piątkowe. Tu już Agnieszka Obszańska, która właśnie z Wrocławia poprowadzi w ten piątek audycję Terra Cultura. Czy ja już wszystko zapowiedziałam, co się wydarzy dzisiaj? Może zostawimy sobie jeszcze parę elementów dzisiejszego spotkania na później, a teraz sięgniemy po piosenkę dnia. Duran Jones dzisiaj i oczywiście nie sam, bo z swoją formacją. Been So Long, taki jest tytuł tego utworu. Zapraszam, posłuchajmy. Pick me up. Duran Jones i koledzy z The Indications. Wprawdzie Duranta Jonesa nie tak dawno, bo w 2023 roku słyszeliśmy w solowym albumie, ale teraz wraca z The Indications. Ta piosenka jest już w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów, a tą piosenką zapowiadają panowie swoją najnowszą płytę, czwartą Flowers, która ma się ukazać 27 czerwca. Ta następna piosenka też jest już w zestawie do głosowania. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych ludziach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, o to się. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich czytać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Na plakatach małą ściągą nie zobaczysz wiele. Gdzie oni są, gdzie są twoi przyjaciele? Hej, panie dziennikarzu, czy naprawdę nic już lepszego się nie dzieje? Szanowny panie dziennikarzu, co tam się wyprawia? Co się z panem dzieje? Nie chcę być niemiły, nie chcę być niegrzeczny. Czyny były złe, jakie to ma dziś znaczenie? Szanowny panie dziennikarzu, dlaczego piszesz o tych samych smutnych rzeczach znów? Ale jak to, co to za pytanie? Myślałem, że pan sam chce o nich słuchać, otóż nie. To mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, ale to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo pucza. Otóż nie, to mnie nie porusza, o nich mówią wszyscy, a to nie moja dusza. Nie wiem, kto kogo puczać ma. Szanowny panie, Bluszcz jest ten utwór w zestawie do głosowania, tak jak wspomniałam. 18 minut po 13. Z czystym sumieniem. To już państwo wiedzą, co oznacza ten sygnał. Polecamy na zmianę z Michałem Nogasiem. Bardzo różne rzeczy warte polecenia. Wśród tych rzeczy, będę tego słowa teraz używać, u mnie dość często pojawiają się seriale albo filmy. Dzisiaj, trochę nawiązując do tego, że nie milkną echa premiery serialu Dojrzewanie, tak jak przewidywałam tydzień temu, jeszcze długo będziemy o nim mówić i oby jak najskuteczniej, bo to serial, który porusza bardzo ważne tematy. I przy okazji zapraszam na dzisiejszy Klub Trójki, bo Katarzyna Stoparczyk ze swoimi gośćmi właśnie o relacjach dorastających dzieci i ich rodziców w kontekście historii opowiedzianej w Dojrzewaniu będzie rozmawiać. Ale ja dzisiaj z zupełnie inną rekomendacją. Chodzi tutaj w jednej z głównych ról współtwórca serialu Dojrzewanie, Stephen Merchant. Ladies and gentlemen, please welcome all the way from Jamaica. Jak państwo słyszą, są wielkie emocje. Serial nosi tytuł 1000 ciosów i miał premierę w lutym. To jest dzieło Stephena Knighta, twórcy wielu innych znakomitych produkcji telewizyjnych, ale być może przede wszystkim serialu Peaky Blinders. I w 1000 ciosów znowu cofamy się w czasie, tym razem do Londynu lat 80. XIX wieku, żeby wejść w półświatek East Endu z jego samozwańczym królem Henry Sugarem Goodsonem na czele i w tej właśnie roli Stephen Merchant z Dojrzewania. Ta historia też ma inspirację w prawdziwych wydarzeniach i w prawdziwych postaciach. Jeden z głównych wątków dotyczy damskiego gangu, który się nazywał 40 Słonic. Where you from then? Covent Garden. Shit, I'm on the rotten apples. przywódczyni tego gangu, czy jak sama o sobie mówi, królowa Mary Carr, jest uwikłana w relacje ze światem nielegalnych walk bokserskich prowadzonych przez króla East Endu. I w ten świat wpada dwóch młodych imigrantów z Jamajki, Ezekiah i Alec. Ezekiah chce pracować jako pogromca lwów w londyńskim zoo, śmiały plan, przyznają państwo, ale oszukany przez potencjalnego pracodawcę wchodzi właśnie w to środowisko East Endu i w bliskie relacje z gangiem 40 słonic. My name is Hezekiah Masco and I am here to fight like my people are watching. Prawdziwą historię gangu słonic podsunęła twórcy serialu aktorka i reżyserka Hannah Walters, która też w serialu się pojawia w roli jednej z członkiń gangu. I ten serial trzyma w napięciu, świetnie jest napisany, malowniczo odtwarza realia Londynu końcówki XIX wieku, jest perfekcyjnie obsadzony. Wiem, że używam właściwie samych superlatywów, ale przyznam, że dobrze bardzo się bawiłam. Dawno tak dobrze się nie bawiłam, oglądając taką produkcję, jednocześnie nikt nie obraża o mojej inteligencji, co też warto podkreślić. London, the Lion's Den. Erin Doherty i Malachi Kirby, jako Mary Carr i Ezekiah Masco, są znakomici, no i wychodzi na to, że rzeczywiście, bo takie komentarze po premierze Dojrzewania się pojawiły, kiedy nazwisko Stevena Merchanta pojawia się na liście obsadowej albo producenckiej, a tutaj jest i na tej, to należy się zatrzymać, bo ta produkcja gwarantuje satysfakcjonujący dla widzów poziom. Serial 1000 ciosów, na razie mamy za sobą pierwszy sezon, ale już jest zapowiadany drugi, zresztą zwiastun tego drugiego na koniec pierwszego już dostajemy, więc poziom emocji będzie chyba jeszcze wyższy. 1000 ciosów. 22 minuty po 13 słuchają państwo Trójki, to Sinead O'Connor.

Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 14. Trójka na życzenie. Podcasty Trójki poleca Michał Markański. Co prawda dopiero za tydzień wejdziemy w kolejny rok działalności jako program trzeci, ale mam wrażenie, że w związku z tymi urodzinami na Myśliwiecką zaczynają zlatywać duchy. No bo jakby nie spojrzeć, brzmi nam utwór Komeda, a to przecież w jego zespole zaczynał Jan Ptaszyn Wróblewski. Jego imieniem nazwiemy w piątek studio M5, gdzie najczęściej nagrywał. Rzeczone duchy to również tytuł brzmiącej właśnie płyty Hani Rani, którą w paśmie Ludzie gościła dyrektorka Agnieszka Szydłowska. Hania Rani, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Od razu pytanie, czy jesteś teraz u siebie? Jestem u siebie, rzeczywiście, no to podchwytliwe pytanie. No teraz moim domem nowym jest Londyn i nawet jesteśmy teraz w takim miejscu, gdzie w zasadzie spędzam większość czasu, więcej pewnie niż w domu, czyli w moim studio. Ale czy to studio jest częścią twojego mieszkania, czy jednak zorganizowałaś to tak, że musisz wyjść z domu i w pewnym sensie przenieść się, przeprowadzić do pracy? Mam taką przestrzeń i też inaczej chyba nie wyobrażam sobie, bo rzeczywiście no to życie takiego muzyka jak ja, czyli samotnego muzyka jest trochę samotne, no i cały czas jakby obcuję się z samym sobą, własnymi myślami. Czasami rzeczywiście robię rzeczy z innymi ludźmi, ale ta większość czasu jednak jest po prostu z moimi własnymi pomysłami, więc wychodzenie z domu jest absolutnie dla mnie w tym momencie, no nie wyobrażam sobie innego modelu pracy. Rzeczywiście zresztą ja się wstydzę. Kiedyś dom był takim moim, zresztą wydaje mi się, że przy ostatnim naszej rozmowie ty nawet byłaś u mnie w mieszkaniu i oglądałaś takie powidoki mojego dawnego życia i tego nagrywania w domu, ale w tym momencie ja nawet się trochę wstydzę w domu coś tworzyć. Jakoś, nie wiem, mam te płaszczyzny już teraz dosyć mocno rozdzielone. Bo rozumiem, że mówimy o głębszej przemianie. Może jakieś takie próba oderwania się od jakiegoś sentymentu i nostalgii. Mam wrażenie, że dużo intymnych i metafizycznych wątków pojawiło się w tej rozmowie. Trochę jak we wciąż brzmiącym fragmencie płyty Ghosts Hani Rani. Ale chcąc posłuchać całego wywiadu z kompozytorką i pianistką, odsyłam do serwisów streamingowych, jak również na naszą stronę trójka.polskieradio.pl. Na górze znajdą Państwo niebieski przycisk podcasty, a po kliknięciu szukamy nazwy Ludzie. Bardzo polecam, szczególnie tę rozmowę z Hanią Rani. No bardzo pięknie to Michał wytłumaczył, jeśli chodzi o kierunek zwiedzania, a ja przy okazji polecam wszystkie rozmowy, które w paśmie Ludzie prowadzą Agnieszka Szydłowska, Wojtek Zawioła i Krzysztof Łoniewski, choć te rozmowy Michała Nogasia także w naszych podcastach Państwo wciąż znajdą. Ballet School, Heartbeat Overdrive. Ponad dekada już minęła od premiery tego utworu, a wciąż brzmi znakomicie. To przypomnę, Ballet School i Heartbeat Overdrive. Za chwilę rozmowa, ale zanim to jeszcze Państwu przypomnę adres myśliwiecka@polskieradio.pl i proszę o czujność, gość już w studiu, ale ten adres się przyda w trakcie rozmowy. Dobrze, to już nic więcej nie mówię. O zwierzętach będziemy rozmawiać. Tu Myśliwiecka 357. A w studiu gość zapowiadany Marek Maruszczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor czy współautor, zaraz to wyjaśnimy, takiego profilu czy kolektywu wręcz internetowego Zwierzęta są głupie i rośliny też. Autor książek. Już to jest liczba mnoga również, ale zanim o książce tej, która jutro będzie miała premierę i w ogóle o twoich różnych aktywnościach, to chciałabym zapytać, po pierwsze bardzo ciesząc się, że cię złapaliśmy w Warszawie, jak się udał wieczór w klubie komediowym parę dni temu? Bardzo dobrze się udało, ku mojemu zdziwieniu. Swoją drugą nikt mnie jeszcze kolektywistą nie nazywał. No w każdym razie, wracając do wieczoru, było super, był komplet, niektórzy stali, co jest oznaką tego, że się udało. I to był mój pierwszy raz na żywo na wystąpieniu kabaretowym, a już w ogóle na improwizacji i w ogóle nie bolało i było fajnie. No to bardzo się cieszę. Coś cię zaskoczyło? Coś pojawiło się, co cię zainspirowało do jakichś następnych kroków? No chyba poziom mnie zaskoczył, bo spodziewałem się, że będzie gorzej, szczerze mówiąc, a było bardzo, bardzo fajnie. I zakładam, że nie tylko dlatego, że to moje teksty były, a tylko podobno tam tak jest przeważnie. Jest tak przeważnie, to prawda. Ale zanim też o tej premierowej książce, to chciałabym, żebyśmy ustalili pewne fakty. Jesteś doktorem językoznawstwa, taka specjalizacja. Winne. Skąd się wzięła ta historia ze zwierzętami, ptakami i tym, że są głupie? I roślinami też. Okej. Mnie się bardzo podoba, od razu zaznaczę, ta przekora. I wiem, że z przekory pewnej również to się wzięło. No, gdyby tak zupełnie do źródeł sięgać, to za wszystko winę ponosi moja partnerka, Nastia Jurjewicz, albo Kasia Jurewicz, zależy, czy pseudonim artystyczny, czy nie. Ona jest tatuatorką, ale jest również wolontariuszką Fundacji Albatros. I bardzo aktywnie się udziela w różnych inicjatywach ratowania ptaków. Jeździ za tymi ptakami, zabiera je na dom tymczasowy, wozi je do tej fundacji, biegała za łabędziem z taką wielką torbą niebieską w kratę. To jest też taka ciekawostka, że one mają idealny rozmiar, żeby złapać łabędzia? Żeby złapać łabędzia, tak. I żeby on tam za bardzo się nie rozłabędził w środku. Więc jakoś obcowałem, powiedzmy, pośrednio z tymi ptakami przez dłuższy czas, a od momentu, kiedy Nastia zorientowała się, że mam trudną relację z mywami, tak to nazwijmy, są przerażające absolutnie, no to dostawałem przy każdej możliwej okazji prezenty związane z tymi ptakami, czyli widokówki, magnesy, na lodówkę i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, wejdę ci w słowo, przepraszam, mewy z filmu, gdzie jest Nemo, które mówiły daj. Też tak, to moja jest relacja też jest skomplikowana z mywami, to prawda. To jest film dokumentalny, w tym względzie przynajmniej. No w każdym razie, dostawałem te prezenty, no bo taką mamy dynamikę w związku. I postanowiłem się odwdzięczyć i chciałem zrobić taką fotoksiążkę na początku, w której tylko kilka ptaków będzie przedstawionych w taki złośliwy sposób, upozorować, że to jest zwykła książka, zamówić do paczkomatu, odebrać przy niej, dać jej w prezencie i pokazać, że zobacz, nie tylko ja mam takie zdanie o mewach. Chciałem zrobić sam ilustrację przy pomocy sztucznej inteligencji i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że tak się rozkręciłem, że w pewnym momencie zaczęło mi to zajmować godzinę, dwie godziny dziennie po pracy. Nie wychodziłem z gabinetu, mówiłem, że nikt nie może do mnie wejść, więc zagrożono mi sankcjami różnorakimi i musiałem przyznać się do tego, co robię i bardzo dobrze, ponieważ od tej pory Nastia jakby współtworzy fanpage, ona zajmuje się ilustracjami, nadal korzystamy ze sztucznej inteligencji, ale w zupełnie innym, znacznie mniejszym stopniu, jako jednego z narzędzi. No a dzięki temu, że ona po prostu jest świetną artystką, no to te ilustracje zaczęły bardziej wyglądać jak te konkretne ptaki, które I zwierzęta, no bo teraz w sumie tak. są i rośliny. Rośliny też. Też. Tak. Ja dlatego powiedziałam, że jesteś współautorem, bo chciałam tutaj ten wkład Nastii Jurjewicz, używając pseudonimu artystycznego, odnotować, ale też dlatego powiedziałam, że kolektyw internetowy, choć oczywiście ta twórcza, kreatywna strona jest wasza, natomiast kiedy się spojrzy na to, kiedy fanpage został założony, to jest maj 2023 roku i to, jak szybko urosła ta społeczność, jak dużo jest komentarzy pod każdym postem, to jest co najmniej ponad setka, a czasami kilkaset komentarzy, które są też dowcipne, to chciałam cię zapytać właśnie o ten aspekt tworzenia pewnej społeczności wokół tego poczucia humoru, ale także, wiem, ta przekora, ale jednak mimo wszystko miłości do zwierząt, do ptaków, do tego, co wśród czego żyjemy tak naprawdę. Więc jak ty patrzysz na to przez te niecałe dwa lata przecież jeszcze wciąż? To jest super sprawa, naprawdę. Też byłem zdziwiony, że jest nawet nie ilością, chociaż ilość oczywiście mi imponuje, jest super, natomiast w internecie zderzają się różne liczby, znacznie większe czasami, ale to, jaka pozytywna atmosfera panuje w tych komentarzach. I to zaangażowanie przecież. Tak, i zaangażowanie, no to faktycznie rzadko się zdarza i jestem bardzo wdzięczny wszystkim komentującym i wszystkim obserwującym też i lajkującym za to, że są, że piszą te komentarze, że piszą komentarze sympatyczne, inni merytoryczne, jeszcze innym czasami udaje się połączyć i są i sympatyczne, i merytoryczne. Inni mają pretensje, że porównałeś lemura do Rowana Atkinsona z zapaleniem spojówek i wiedzą, że już nigdy nie będą na Rowana Atkinsona patrzeć tak samo. A to dantejskie sceny chyba, tak. A też tak. Bardzo, bardzo fajny fanpage swoją drogą, polecam. To życie internetowe oczywiście się toczy bardzo intensywnie, ale również różne rzeczy dzieją się poza internetem, to tutaj na moment postawmy kropkę w rozmowie do tego pozainternetowego życia głupich zwierząt, głupich ptaków i głupich roślin w waszym wykonaniu. Za moment wrócimy. Get your money for nothing, get your chicks for free. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Marek Maruszczak w studiu wybrał piosenkę Dire Straits, Money for Nothing. Porozmawialiśmy sobie o teledysku, który obojgu nam zapadł mocno w pamięć, bo był nietypowy jak na tamte czasy, ale przecież my nie o muzyce, ani nie o teledyskach rozmawiamy, tylko o fanpage'u Zwierzęta są głupie i rośliny też. Ostatnio sporo się mówiło o 40-letniej piranii Kasi, z którą od razu ze względu na to imię chyba ja poczułam pewną więź. I sobie poczytałam u ciebie o piraniach. Piranie to hałaśliwy patus z przodu z gryzem, jest brzydka, ma paskudny charakter i... No tutaj trochę sparafrazuję, bardzo głośno się zachowuje pod wodą. No i muszę przyznać, że czytanie tych opisów jest zawsze przygodą, jak również czytanie tych nazw, które nadajesz zwierzętom, podając oczywiście właściwe również w nawiasach. Jak się przygotowujesz do tego? Jak to się dzieje? Jak one powstają, te powieści? To zależy od zwierzęcia. Jeżeli dysponuję jakimiś tam informacjami sam na ich temat, to zwykle zaczynam sam pisać, a potem szukam dodatkowych w książkach, w internecie. Czasami pytam kogoś konkretnego. Kot bengalski chyba z autopsji, prawda? Tak, między innymi z autopsji, ale też jestem na kilku grupach dotyczących kotów bengalskich. No bo mam 3 koty bengalskie, więc to też jest, trudny kot i trzeba podejmować świadomie decyzję o tym, żeby brać sobie takiego kota. I znowu, zależy czy do... Jeżeli na fanpage, no to zwykle to wygląda w ten sposób, że sięgam do książek i do internetu. W przypadku książki, obu książek, dodatkowo jeszcze mamy konsultacje, czyli wszystkie teksty sprawdza zoolog. W przypadku tej ostatniej książki to nawet chyba 3 różnych sprawdzało, ze względu na to, że mamy różne gromady. Dosyć regularnie, jeżeli mogę tak powiedzieć, bo właściwie rok temu niecały jeszcze ukazała się twoja pierwsza książka, Głupie ptaki, polski przewodnik świadomego obserwatora, która oczywiście ogromną popularnością się cieszyła i cieszy, ale zapowiadałeś, że to nie koniec już wtedy i jutro jest oficjalna premiera książki, która już w sklepach internetowych jest bestsellerem. Głupie zwierzęta Polski i jak je znaleźć, też poradnik obserwatora. Nawiązanie do pewnej czarodziejskiej klasyki jest tutaj dość znaczące. Czego się spodziewać po tej książce? Najgorszego. Jak zawsze. Tak, tak. To do tego nawiązuje piosenka, która leciała przed chwilą. Mm-hmm. W każdym razie jest tam 101 różnych zwierząt. Ssaki, płazy, gady, kilka ryb i jedna meduza. Są gatunki inwazyjne. A to taka ciekawostka, że szakal złocisty nie jest na przykład gatunkiem inwazyjnym, ale już jenot jest u nas gatunkiem inwazyjnym. No i co? Starałem się powiedzieć o nich trochę mądrych rzeczy, bardzo dużo głupich rzeczy. Udzielić kilku rad odnośnie obserwacji, odnośnie tego, jak robić to w sposób etyczny i taki, żeby nie skończyło się to dla zwierząt PTSD, czyli post-człowiek stress disorder i żeby nas nie użarły w człowieka. To też jest istotne. To w takim razie zostańmy przez moment, bo i w książce o ptakach były porady dotyczące obserwacji, jak sobie nie odmrozić pewnych części ciała, obserwując ptaki i tak dalej, i tak dalej. W jaki sposób etycznie obserwować zwierzęta? To zależy pewnie od gatunku. Znaczy są ogólne rady, czyli oczywiście postarać się być niezauważonym i to nie tylko ze względu na to, że jak zostaniemy zauważeni, to zwierzę sobie ucieknie, tylko faktycznie może to wpłynąć jakoś negatywnie na jego dobrostan. No a teraz będę mówił takimi bardzo ogólnikami. Poszczegóły do książki odsyłamy, jasne, oczywiście. No, jest jedna z zasad, którą znalazłem na stronie internetowej, właściwie w takim okulniku wydanym przez jedno z nadleśnictw, żeby stosować zasadę tysiąca. Czyli jeżeli jest coś, co chcemy zrobić w lesie i myślimy sobie, że wszystko w porządku, bo to tylko ja, no to trzeba sobie pomyśleć, że zrobi to co najmniej tysiąc, albo zrobiło przed nami co najmniej tysiąc innych osób. Czyli jeżeli to będzie przełożenie kamienia, żeby mieć lepszy widok, albo wzięcie sobie na pamiątkę jakiejś gałązki czy czegoś, no to zastanówmy się, czy gdyby zrobiło to tysiąc osób, to nadal byłoby to takie nieszkodliwe. No i to jest taka jedna z ogólnych zasad, a najbardziej ogólna, no to myśl po prostu człowieku. Tak, to byłaby zasada, która powinna przyświecać wielu naszym działaniom. Nie tylko w przyrodzie, ale w ogóle. Ale dosyć o polityce. Ale jest rzeczywiście, a zazwyczaj może nie tyle jest, co wydaje się, zapominana. Głupie zwierzęta Polski i jak je znaleźć. Marka Maruszczaka. Mam dla Państwa kilka egzemplarzy. Proszę do mnie napisać. myśliwiecka@polskieradio.pl. A Ciebie jeszcze chciałam zapytać o najbliższe plany spotkania z czytelnikami i też plany wydawnicze, bo ja się domyślam, że to nie jest koniec i to nie jest ostatnie słowo. Tak, tak. Najbliższe spotkanie odbędzie się 31 marca w Krakowie. To będzie spotkanie premierowe, takie oficjalne. Potem myślę, że będą regularnie dalej spotkania przy okazji różnych targów i tak dalej. Najbliższa książka, najbliższa chronologicznie, nie będzie o zwierzętach. O. To będzie mój debiut prozatorski. Na fanpage'u wszyscy wiedzą, że jestem wielkim fanem Terry'ego Pratchetta i Świata Dysku. On ukształtował w zasadzie najbardziej moje poczucie humoru. Czytałem go od gimnazjum. I moja powieść jest przykładem comic fantasy właśnie. Jest, mam nadzieję, pierwszą książką z cyklu. No drugą już mam prawie skończoną, więc oby ją wydali. I z ciekawostek to mam na okładce blurb od samego Piotra Cholewy, więc jest to bardzo dla mnie nobilitujące. I faktycznie czytał tę moją książkę, a nie tylko napisał. Mam na dowód kilkanaście maili, w których krytykował niektóre rzeczy, a niektóre mu się podobały. I ogólnie chyba mu się podobało, sądząc po blurbie, więc... No i po kilkunastu mailach można też sądzić, że zaangażowanym był czytelnikiem niezwykle, więc tak, to jest tak. Fajne. Tak, to było bardzo, bardzo miłe dla mnie. No i też taka przygoda, bo obcowałem z jego tłumaczeniami najlepszymi pratchettowskimi od dawna. A jeżeli chodzi o zwierzęta, to ukażą się co najmniej dwie książki jeszcze z cyklu, myślę, że więcej, ale na dwie mam umowy i z dwóch już wydałem zaliczkę, więc nie mam wyjścia. Nie masz wyjścia, trzeba napisać. Tak, jedna najbliższa będzie o owadach, pajęczakach i ogólnie powiedzmy, że robakach. Będzie też kilka skorupiaków lądowych w tym, które żyją w Polsce. A kolejna, jeszcze następna będzie o roślinach. I wszystko to będzie dotyczyło flory i fauny Polski. Będziemy się przyglądać w takim razie. Marek Maruszczak, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie w Trójce dzisiaj. Dziękuję. Wpatrzony białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie Proszę dowiedz się, czemu jest.